zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do piątku mamy poznać nowe propozycje wchodzące w skład tarczy antykryzysowej. W planach jest stworzenie funduszu dopłat do odsetek dla firm spłacających kredyty. Większość personelu i podopiecznych została zakażona koronawirusem lub trafiła na kwarantannę. Tak o sytuacji w DPS-ie w Bochni mówi w Trójce dyrektor tej placówki. Susza i wysoki, a nawet najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. Taka sytuacja jest aktualnie w lasach. Propozycje kolejnych rozwiązań tarczy antykryzysowej mamy poznać do piątku. Zapowiedziała to wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Podkreślała, że rząd chce ratować miejsca pracy i podtrzymać tętno gospodarki. Nowe rozwiązania przewidują m.in. stworzenie funduszu dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem jest przede wszystkim, aby przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań, oraz przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności w wyniku rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, mogli zostać wsparci takim funduszu dopłat do odsetek. Premier Mateusz Morawiecki mówił z kolei o konieczności silnego wsparcia europejskiej gospodarki dotkniętej skutkami koronawirusa. Rozmawiał na ten temat z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jak zaznaczył, trzeba przeorganizować porządek gospodarczy w Europie. Bo nie ma dzisiaj ważniejszego zadania przed Europą niż, można powiedzieć, drugi plan Marszala. Plan Marszala na miarę XXI wieku. To plan, który ma pozwolić nam nie tylko ocalić miejsca pracy w Polsce, ale też wznieść się na wyższy poziom gospodarczy po kryzysie, po koronawirusie. Premier poinformował również, że w ciągu 3 tygodni złożono 1,5 miliona wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. O trudnej sytuacji Domu Opieki Społecznej w Bochni w Małopolsce mówi dyrektor tej placówki. Barbara Hałas w Trójce stwierdziła, że większość personelu i podopiecznych została zakażona koronawirusem lub trafiła na kwarantannę. W tej chwili w DPS-ie w Bochni pomagają siostry dominikanki, jednak dyrektor podkreśliła, że jej placówka nadal potrzebuje wsparcia. Najbardziej potrzebujemy kombinezony z kapturami, potrzebujemy maseczki, ale te specjalistyczne typu FFP2, FFP3, najchętniej z takimi filtrami wymiennymi i dużą ilość środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Jak po 17 poinformował resort zdrowia, w sumie w kraju koronawirusem zakaziło się 9856 osób, a zmarło 401. Wcześniej informowano też o prawie 1300 wyleczonych osobach. W paru ośrodkach w Polsce będzie podawany chorym amerykański lek na koronawirusa. Niektóre szpitale w kraju rozpoczynają leczenie chorych na COVID-19 osoczem ozdrowieńców. Podawanie chorym osocza wprowadził już szpital w Lublinie. O walce z koronawirusem opowie Barbara Góra. Między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu 10 chorych otrzyma amerykański lek, powiedział profesor Krzysztof Simon. Mamy go podawać w już bardzo zaawansowanych stanach klinicznych u pacjentów z niewydolnością krążeniowo-oddechową, zakażonych tym wirusem. Taki jest protokół tego badania. Profesor Grażyna Rydzewska ze szpitala MSWiA w Warszawie poinformowała, że placówka rozpocznie przetaczanie chorym osocza w najbliższych dniach. Podajemy przeciwciała tam, gdzie nie ma szczepionki. Pacjentom, którzy się zakazili, a jeszcze własnych nie wytworzyli, żeby nie było ciężkiego przebiegu, podajemy przeciwciała cudze, już wytworzone. To działa krótko. Nie wiemy, jak długo te przeciwciała się utrzymują, więc to pomaga wyjść z pewnego impasu. W Polsce mamy około 1300 osób, które przechorowały COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Mapa lasów w Polsce prawie cała na czerwono. W większości regionów panuje susza i wysoki, a nawet najwyższy poziom zagrożenia pożarowego. Od początku roku w całej Polsce odnotowano 2,5 tysiąca pożarów lasów. Tylko wczoraj w jednej z akcji w okolicy Mołdawina i Miłogoszczy spłonęło 2,5 hektara lasu. Z ogniem walczyli strażacy z Łobza, Reska, Łososznicy, Radowa Małego, a także samoloty Dromader Lasów Państwowych. Jak mówi rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak, akcje gaszenia lasu należą do najtrudniejszych. Wiatr tutaj bardzo dużą rolę odgrywa w momencie, kiedy mamy pożar. Bo ściółki można niestety źle operując możliwościami samochodów, jak i samolotów gaśniczych, spowodować przejście do pożaru wierzchołkowego. a wtedy jest bardzo trudno zatrzymać. Od wczoraj rząd realizuje pierwszy etap odmrażania gospodarki i życia społecznego. Dozwolone jest m.in. wejście do parków i lasów, mówi minister środowiska Michał Woś. My nie odnotowaliśmy w lasach jakiegoś dramatycznego wzrostu zainteresowania. Apelujemy do wszystkich, można korzystać z lasów, ale bardzo roztropnie. Mapę zagrożenia pożarowego lasów w Polsce można znaleźć w internecie pod adresem bazapożarów.ibles.pl/zagrożenie. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. A o sporcie teraz Tomasz Gorazdowski. Co dalej z piłką na kontynencie, w tym w Polsce? Zakończyła się wideokonferencja, podczas której zapadły rekomendacje co do wariantów dokończenia piłkarskich sezonów. Są już pewne konkrety. O szczegółach Jan Kałucki. Podczas rozmowy sekretarze generalni krajowych federacji dyskutowali, jak dokończyć ligi, kiedy można by było dokończyć rozgrywki w europejskich pucharach oraz kiedy reprezentacje mogłyby rozegrać mecze towarzyskie. Zdaniem UEFA priorytetem są ligi krajowe, o czym powie Maciej Sawicki, który brał udział w dzisiejszej wideokonferencji. UEFA dała dzisiaj bardzo jednoznaczne wytyczne, że priorytetem jest dokończenie lig krajowych i tutaj UEFA daje czas federacjom, które są na miejscach od 16 do 55 do 20 lipca. Muszą się zakończyć rozgrywki krajowe. Pozostałe federacje od miejsc 1-15 do końca lipca. Po sezonie nie byłoby już wakacji, bo sierpień i wrzesień mają zostać przeznaczone na rozegranie eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W październiku ruszyć miałyby fazy grupowe obu europejskich rozgrywek. Rozgrywki piłkarskiej pierwszej i drugiej ligi mają być wznowione w okresie od 30 maja do 6 czerwca. Ciekawe, czy wirus w tym czasie pojedzie już na wakacje. Tam, gdzie piłka jest najważniejsza albo bardzo ważna, posunięto się dalej. 20 włoskich drużyn z Serie A schowało niesnaski do worka i jednogłośnie zgodziło się, że kluby powinny spróbować ukończyć sezon, który obecnie stoi w miejscu z powodu wybuchu COVID-19. Wcześniej kilka klubów, w tym Sampdoria i Torino, sprzeciwiało się kontynuowaniu gry, podczas gdy Brescia poszła dalej, mówiąc, że woli oddać mecze walkowerem niż wyjść na boisko. W Italii mówi się też sporo o Formule 1. Fernando Alonso jest gotowy na zaskakujący powrót do F1, do Ferrari, jeżeli Sebastian Vettel opuści zespół pod koniec nadchodzącego sezonu. Alonso nie jeździł w F1 od 2018 roku, kiedy rozstał się z formułą po rozczarowującym czasie z McLarenem. A Vettel dziś odrzucił pierwszą ofertę, jaką przygotowało dla niego Ferrari. Ostatni polscy sportowcy wracają do kraju z zagranicznych zgrupowań. Dziś do Polski wrócą kajakarki, które trenowały w Portugalii od początku marca. Reprezentantka kraju Justyna Iskrzycka przyznaje, że to był dobrze przepracowany czas. Po 1,5-miesięcznym obozie czas na powrót do domu. Od 7 marca siedzieliśmy tutaj w Portugalii. Myślę, że wykorzystałyśmy ten czas najlepiej jak mogłyśmy. Naprawdę miałyśmy warunki do trenowania dużo lepsze niż sportowcy, którzy zostali w kraju. Teraz musimy wrócić do Polski. Za 2 godziny ze sportem zjawi się Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy tylko na Suwalszczyźnie możliwy przelotny deszcz. Na wschodzie, południu i północy kraju będą przymrozki. Jutro słonecznie i ciepło. 12 stopni na południowym wschodzie, 16 w centrum i na północnym wschodzie, do 19 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Był 24 kwietnia 1982 roku. Ten pierwszy raz byłem przerażony. Chciałem to zrobić, żeby już było koniec, żebym już to miał za sobą. No właśnie, ja to pamiętam z radia. Słuchałem na odbiorniku tranzystorowym i Jowitam. 24 kwietnia 2020 roku lista przebojów programu trzeciego skończy 38 lat. Nie ma już listy American Top 40, nie ma listy przebojów Radia Luksemburg. Wszystkie te listy się pokończyły, a nasza lista jest. Jak zwykle w piątek o 19 zapraszają Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. A po 23 koncert sprzed 19 z kolei lat. Mysłowic i Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji wtedy 1000 wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy

siedzę w domu, zastanawiam się, co zjem. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci mi piszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Nie chcę zmieniać nic. To Leski wraz ze swoją rodziną. Teledysk też nakręcili w domu telefonem. Scenografię robiły między innymi dzieci, robiąc domki z kartonów. A teraz będzie utwór, który opublikował kilka dni temu Antek Sojka w sieci. Utwór, który jest jego nową produkcją, nosi tytuł Outer Space i jest zupełnie czymś innym niż to, do czego nas Antek do tej pory przyzwyczaił. Okay.

dzisiejszy wrześpie dzień. Na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie. Posprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się. Bo tak naprawdę wystarczy twoje, kocham cię. Wystarczy twoje, kocham cię. Zespół Golden Life i nowy utwór, który miał swoją premierę tu w Trójce swego czasu. Adam Wolski przy telefonie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, witam cię Tomku, cześć wszystkim. Ty koncertujesz internetowo? No czyli wiesz co, staramy się coś tam przygotowywać. Niedługo w piątek będziemy grali taki właśnie półgodzinny koncert. Dużo pracy jest takiej studyjnej, no bo to akurat, że tak powiem, żniwa. No jeżeli nie można wychodzić i grać, to właśnie na chacie można po prostu dużo rzeczy robić kompozycyjnie. A powiedz mi, czy po tym utworze, po Kocham Cię, były kolejne zrobione i gotowe już? Tak, no generalnie mamy praktycznie gotową płytę, tylko teraz oczywiście no, z wiadomych względów troszeczkę się wstrzymujemy, nie chcemy się wystrzeliwać w momencie, kiedy nawet nie mamy jak tego promować. My nie do końca, wiesz, jesteśmy, że tak powiem, sieciowi, tak? Jesteśmy z tego pokolenia, które no, nie do końca się strzeliło chyba w tą sieć. Za późno komputery się pojawiły w domu, tak? Znaczy, może nie, że komputery się pojawiły za późno, ale chyba jakoś tak po prostu, nie wiem, jesteśmy z tej starej gwardii, jakoś tak nie umiemy chyba do końca po prostu tego wszystkiego ugryźć dobrze. Jak sądzisz, kiedy będziecie mogli zagrać prawdziwy koncert? Kiedy chcielibyście? No nie wiem, znaczy wiem, że planowane jest jakieś koncerty są w radiu na przykład. I mamy kilka takich propozycji, żeby pojechać do Radyjek i pograć tam koncerty. Więc pewnie się z czymś takim spotkamy, no niedługo, a kiedy już będziemy mogli zagrać takie normalne koncerty, no to trudno to przewidzieć, tak no. Wszyscy te płaczą, że tak naprawdę nie prędko, no. U nas w Jedynce mają być koncerty Lata z Radiem. Właśnie takie zamknięte zupełnie, nie plenerowe, a studyjne w studiu tam przy Alejach Niepodległości. To powiedz mi, zdradź, czy ta nowa płyta będzie w stylu Kocham Cię, czy to będą jednak takie powroty do tego, co było kiedyś? Nie, myślę, że Kocham Cię to było takie uderzenie soczyste po prostu na radia, ale my jednak jesteśmy tam bardziej skręcamy w stronę muzyki, może nie do końca rockowej, ale na pewno takiej, no nie takiej łatwej, nie? Ten numer jest po prostu taki leciutki i on tak sobie po prostu poszedł bokiem, no. To teraz będzie utwór, nawet pewnie nie wiesz, że go mam, czyli twój wraz z Supermonkey Dead Grip. O! Powiedz troszkę o tym spotkaniu. Jeszcze raz powiedz, bo przepraszam, nie usłyszałem. Powiedz trochę o spotkaniu właśnie, a propos Supermonkey Dead Grip. A to wiesz, to akurat było no, też takie właśnie internetowe spotkanie, tak? Odezwał się do mnie kolega, mówi, że coś tam kombinuje i czy ja bym nie mógł zaśpiewać. Zaśpiewałem, później poprosił jeszcze Karolinę do tego i tak to wyszło, tak? Rozumiem, że o tym utworze mówimy, tak? Tak jest, jak najbardziej. Z Karoliną, tak. No i taka balada powstała, no też to wszystko się tak troszeczkę posamykało. No, nie za bardzo wiemy, co z tym wszystkim robić, jak to wszystko po prostu będzie funkcjonowało dalej. Ale to tak, no, ja się udzielam w różnych projektach i śpiewam i tu i tam, także to tak właśnie jest. No. No zauważyłem w ciągu ostatniego roku, że tych tak zwanych projektów, w których uczestniczysz, jest cała masa. Jakbyś cierpiał na duży brak zajęcia. Wiesz co, no dużo jest przestrzeni wolnej. Kawałek sobie zrobiło pewną markę i my głównie żyliśmy, bo teraz tak już można użyć takiego stwierdzenia, że żyliśmy głównie z koncertów. Te koncerty się skończyły, więc teraz ta produkcja taka czysto studyjna. Oczywiście ten Root Cafe, który mnie tam akurat bardzo mocno ciągnął, przede wszystkim i ze strony morza, ale też takiej dużej orkiestry, bo tam z 12 muzyków na scenie, no ciekawe, czy nam będzie jeszcze dane po prostu zagrać. Mam nadzieję, że tak, ale kiedy dokładnie, to ciężko powiedzieć. Więc teraz tak wszyscy się chyba, no pewnie tak wszyscy muzycy się zamykają i teraz po prostu trzepią do szuflady te utwory, żeby móc później po prostu mieć z czego po prostu wybierać. Nie? Czyli pewnie troszkę tęsknisz, że nie mieszkasz już w Trójmieście, bo tam mógłbyś wyjść na plażę. No tak, trochę tęsknię. To się odbywa praktycznie każdego dnia. W Warszawie czuję się bardzo dobrze, tym bardziej, że mieszkam w puszczy, więc nie jestem wśród żadnych blokowisk, więc tutaj mi jest też dobrze, ale wiadomo, no, serce i dusza trójmiejska, także można. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że płyta Golden Life jednak w tym roku się ukaże i będziemy mogli cieszyć się waszą muzyką. Bardzo sobie tego życzę. A przed nami ty i supermanki Dead Grip. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, nie dołuj mnie, kiedy jestem z tobą. Kiedy śnię, nie, nie dołuj mnie, kiedy jesteś ze mną. Kiedy drwię, przekraczasz granice, przekraczasz swoje życie. I nie zabiorę ciebie stąd, i nie zabiorę. Przekraczasz granice, przekraczasz swoje życie. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Przed chwilą Adam Wolski wraz z amerykańską formacją Supermanki Dead Grip i Karoliną Leszko. No to może jeszcze jedna produkcja z Adamem, to będzie Agi, Adam i Nieważne. Czujesz tyle zwątpień, zaczynasz zdanie i od razu tracisz wątek. Początek świetnej myśli szybko jest jej końcem. Chociaż jesteś świata słońcem, Gdy patrzysz w lustro, to ciągle czegoś jest za dużo lub za mało. Niedoskonałe świetle sztuczne kreklam ciało, a ja bym twoim ciałem chętnie chciał się zająć co noc. A jak się zgubisz, to cię znajdę, bo nieważne gdzie jesteś, w moim sercu mieszkasz cały czas. Nieważne, że masz kredyt, ja

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był zespół Chłopcy z Placu Broni. Zostańcie w domu z trójką. Krótka piosenka o miłości, grupa Myslowica. W trójce w tej chwili spotkanie z Agnieszką Obszańską. Przestrzeń publiczna w czasach zarazy. To konkurs ogłoszony przez Instytut Designu w Kielcach. Teren. Kultura. Zmieniły się reguły gry. To, co do tej pory było dla nas naturalne, zostało ograniczone. Tak stało się na przykład z przestrzenią wspólną, która była miejscem spotkań i interakcji. Co się dzieje, jak jesteśmy tego pozbawieni? Na to może odpowiedzieć sobie każdy z nas. Ale istnieją grupy, które mają z tym największy problem. Największy problem to chyba całkowite wykluczenie tych osób najsłabszych, takich jak seniorzy, jak osoby będące w szpitalach, w którym uniemożliwiono kontakt z najbliższymi, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, to dotyczy nas wszystkich, więc to są takie najpilniejsze potrzeby. Mówi Dominika Janicka z Pracowni Przestrzeni Publicznej w Kieleckim Instytucie Designu. Ale my jako instytucja kultury widzimy też duże zagrożenia w naszym przyszłościowym funkcjonowaniu. Czy ludzie po epidemii będą chcieli brać udział w wydarzeniach kulturalnych, w koncertach? Jak to będzie wyglądało? To się dopiero okaże, bo póki co to wróżenie z fusów. ale projektanci od lat już starają się odpowiadać na współczesne problemy i pracują nad różnymi rozwiązaniami. I to do nich, między innymi, skierowany jest ten konkurs. Zapraszamy właściwie wszystkich zainteresowanych tematem, a zwłaszcza projektantów. Zachęcamy do wzięcia udziału jako interdyscyplinarne zespoły, ponieważ to też wpłynie na jakość i różnorodność pomysłów. Wszystkie projekty można do nas wysyłać do 3 maja, więc jest jeszcze sporo czasu. Sama forma planszy konkursowej jest dokładnie opisana w regulaminie naszego konkursu, dostępnego na stronie internetowej idekielce.pl. Przewidzieliśmy też nagrody, a o wybór najlepszej pracy zadba dosyć spore jury, bardzo fajne, różnorodne jury, którego skład możemy sprawdzić na stronie Instytutu Designu. Nabór zgłoszeń do konkursu Przestrzeń Publiczna w czasach zarazy trwa. A jakich rozwiązań szukamy? Właściwie to jest dosyć ciężkie zadanie, bo specjalnie dokładnie tego nie precyzowaliśmy. Temat otwiera w ogóle zupełnie inne pola twórcze przed projektantami, zupełnie nowe pola wyobraźni, więc niczego nie wykluczamy. Działania mogą być online'owe, mogą być w przestrzeni publicznej, takiej szeroko pojętej, czyli tradycyjnie pojętej, czyli parki, bulwary, ale też przestrzeni publicznej naszej pracy, szkoły, więc pole jest ogromne. Mamy nadzieję, że uczestnicy wykażą się kreatywnością, bo temat jest naprawdę szeroki i bardzo ważny do podjęcia dyskusji. Konkurs będzie takim pierwszym etapem, na pewno z naszymi partnerami Zamkiem Cieszyn i ECS-em z Gdańska. Będziemy nadal kontynuować dyskurs nad tym tematem, więc mam nadzieję, że pod koniec roku pojawi się taki mocniejszy nasz raport. Na pewno będziemy się starali znaleźć pomysły do zaimplementowania teraz, jak i w przyszłości. Niektóre z tych rozwiązań, mamy nadzieję, będą gotowe do zaaplikowania i być może uda nam się wykonać jakiś prototyp i od razu przetestować te możliwości. A tymczasem Instytut Designu w Kielcach czeka na zgłoszenia do 3 maja. Szczegóły znajdziemy na www.idekielce.pl. Teren Kultura przygotowała Agnieszka Obszańska, a w tej godzinie jeszcze Lipnicka i Porter. I put a rose upon your pillow, where you lay your hair. I felt kind of clumsy and artificial, just putting it right there. There's a rose upon my pillow, an open wound painfully sharp. It's the perfect sign, you never know how long it's gonna last. Tell me, will you come back? Oh dearest, I must go away. Every time we hold each other, this could be our final day. There's a rose upon our pillow, staring us in the face, and telling us to do something before it gets too late. By side, tightly wrapped together, safe from the outside. In the shadows of early morning, when the villages sound asleep, in the silence before the birds sing, I can hear the gently weep. Oh, there's a rose upon our pillow, staring us in the face, and telling us to do something before it gets too late. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój.